iman edip salih ameller yapanların dualarını kabul eder. Lütfundan onlara fazlasını verir. Kafirlere gelince, onlar için de çetin bir azap vardır.